جاء في دعاء الوالدين باب دې په بیان د دعا د والدینو کې و به قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن هشام الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي جعفر رحمه الله عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے ثلاث دعوات اندر دعا گانی مستجابات چدا قبل دیشی لا شک فیہن او شک نشتد فدعا قبل دود دی کی یو دعوت المجلو خیری دا مجلو چچا سر ظلم شو او دا مظلوم ظالم لخیری کئی دا اللہ قبلی جن و دعوت المسافری دعا دا مسافر کلے پا حالت سفر کلے درین و دعوت الوالدی جب وضعت الوالد ولا ولدی دعا دوالد و دوالدی فخلو بچوبانی نمور اپلار دعا گانی مقبلی گی خیری مقبلی گی وقبر والحجاج السوافو روایت کو حجاج سواب دی حدید یحیی بن ابی کثیر نا نحو حدیث هشام پشان د حدیث د هشام و ابو جعفر الذی او ابو جعفر روان دی هریرہ چه روایت کو ابو هریرہ رضی اللہ عنہ نے قال له ابو جعفر المؤذن اغتا ابو جعفر المؤذن وی ولا نعرف اسمه منن پی جنو وقد روان یحیی بن ابی کثیر او روایت کرا یحیی بن کثیر غیر حدیث بغیر دی حدیث منور حدیث انتی مکل کریوی باب ما جاء فی حق الوالدین باب دې په بیان باندې کی چراغ نیوی په حق د والدینو کې وبه قال حدثنا احمد بن محمد بن موسی قال حدثنا جرير عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال فرمائے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی لا یجزی ولد والدا بدلا نشی کزول بچے دپلا الا یجدہ مگر چوزی بھی مملوک المرے فیشتریہو نوارث لی فیعتقہو نعزادی کی او دیده که ازادون پس ده شرانه ندی مراد زکا اجماع ده امت چه پلار تا لذوی وارستو او ده مالک شنو فلحان ازادی گی که اوی که ازاد ده او کنره زکا تاتو ده حدیث تیر چه سوک ده محارمو که ده چه مالک شو ناغت ازادی هذا حديث حسن صحيح لا نعرف نتی جند حدیث مگر ده حدیث ده سهیل ابن ابی صالح رحمه اللہ وقد روا سفیان الثوری او روایت کې فشان سوره مولا او روان دي نو علماء او ان سهرند سهن اگر دي صدادي باب ما جاء في قطيعه الرحم باب دې په بیان د سره رحمي کټ کول کې چې څومره ګناه ده او څومره سزا ده وبه قال حدثنا ابن ابي عمر و سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابي سلمة قال اشتكى ابو الدرداء بمار شو ابو الدرداء رضي الله عنه فعاده عبد الرحمن بن عوف نتقوس تے کرو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فقال عبد الدرداء رضی اللہ عنہ خیرهم و اوصلهم ما علمت ابو محمد غرب بی کی او دیر سل رحمی ساتھ ان کے پدوی کی ابو محمد دے دارا برحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ کنیوا زماع پر علم کی غور خلق کی او دیر سل رحمی کی ساتھی نا ابو محمد الرحمن ابن عوف دے فقال عبد الرحمن رضی اللہ عنہ ما اريد لي برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شي فرمائے قال الله تبارك وتعالى فرمائے دی اللہ کی جو برکت اور شان تھا ان نے ان اللہ وی ذالائم اللہ وی ذالائے انا الرحمن جبیر مہربان خلقت الرحم ما خل ولی پیدا کری وشققت لها من اسمی اور ایسے میں جے دید فارد اخفل مننا ایدت رحم وی او زمان اند رحمان وشققت لها ریسے من الاد دی رحم دفار من اسمی دن زمان جے رحمان وی دخل نمنا می دی ترابست دے فمن وصلها وصلته چاکی سل رحمی ساتلا زبور سرد رحمت معاملت وستم ومن قطعها بطتته چاکی کتا نزبور سرد رحمت معاملتتم زما بکی رحم و کرم لی پری باپ کے عدیب دینا بھی سیدی خود رضی اللہ عنہ لیبنی بی اوفانا دان ابن رضی رضی اللہ عنہ دا ابو حیرہ حضر جبیر ابن مطمئن رضی اللہ عنہ اور حدیث سفیان نے امام زہرین حدیث صحیح وروا مامر رواد کر مامر رحم اللہ زہرین حاد الحدیث دی حدیث انا بی سلم اغدا بی سلمنا ار رداد اللی سی اغدا رداد اللی سینا اغدا برحمان امی عوفر رضی اللہ عنہونا ومعمر انتغا یقولو دارنگی معمر جو معمر انتغا یقولو دارنگی وائی قال محمد غير امام محمد امام بخاري والحديث ده معمر خطا خطا بلکہ نما خیال دارے کہ معمر خبر یاد کرے لگا